Lenoku NZMQ 10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lipca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Co ustalą Trump i Putin? W Helsinkach trwa amerykańsko-rosyjski szczyt. Prokuratura bada okoliczności wypadku w Koryczanach na Śląsku. 19-latek wjechał w pieszych, zginęła 13-latka, 5 osób jest rannych. Minister Ziobro zapowiada nowe prawo przeciwko nadużyciom przy budowie dróg. W Helsinkach trwają rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina. To pierwsza formalna, dłuższa rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji od czasu rosyjskiej aneksji Krymu przed 5 laty. Oczekuje się, że politycy będą rozmawiać właśnie o sytuacji na Ukrainie, w Syrii, a także o rosyjskiej ingerencji w wyborach prezydenckich w USA przed 2 laty. Spotkanie budzi w Europie kontrowersje. Wojciech Cekielski. Część europejskich polityków i ekspertów obawia się, że Waszyngton będzie chciał złagodzić dotychczasowe ostre stanowisko wobec Kremla. Zaniepokojenie wzbudziła m.in. jedna z niedawnych wypowiedzi Donalda Trumpa, w której niejasno wyraził się co do tego, czy akceptuje aneksję Krymu. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko był o sprawę pytany w czasie ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Brukseli. Mamy mocne przesłanie zarówno z Białego Domu, jak i Departamentu Stanu w sprawie nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu oraz w sprawie agresji na wschodzie mojego kraju. Widzimy to także w deklaracji szczytu NATO. Myślę, że to najlepszy dowód. Optymistą co do polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji jest także polski prezydent Andrzej Duda. Byłoby szokiem, gdyby się okazało, że w jakikolwiek sposób odstąpi od dotychczasowej strategii wzmacniania bezpieczeństwa w tej części świata i w jakimkolwiek stopniu ustępował Władimirowi Putinowi. Po aneksji Krymu przez Rosję i po wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy Zachód nałożył sankcje na Rosję i ograniczył kontakty z Moskwą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. Na 15.30 planowana jest konferencja prasowa Trumpa i Putina. Komisja Europejska liczy na refleksję polskiego rządu w sprawie ostatnich wydarzeń dotyczących Sądu Najwyższego, mając nadzieję na pozytywne zmiany, oświadczyła unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Věra Jourová. Wyraziła też zaniepokojenie sytuacją w Rumunii. Tamtejszy parlament przyjął na początku lipca nowelizację prawa karnego, korzystną, jak podkreślają krytycy, dla polityków podejrzanych o korupcję. Z powodu pożaru autokaru całkowicie jest zablokowany odcinek autostrady A4 między Łańcutem a Rzeszowem w kierunku Krakowa. Policja kieruje kierowców na objazdy. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał. Autokarem podróżowało 46 osób. Ogień pojawił się w części bagażowej pojazdu. Szybko został opanowany. 2 z 5 osób rannych w wypadku na Śląsku są w ciężkim stanie. Jak już informowaliśmy, w nocy w Koryczanach samochód wjechał w grupę pieszych idącą poboczem. Zginęła 13-latka. Pierwszy na pomoc dziewczynie ruszył 19-letni kierowca samochodu, informuje Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Policjanci przybyli na miejsce bardzo szybko. Zastali młodego mężczyznę, który przeprowadzał czynności reanimacyjne. Policjanci przejęli te czynności reanimacyjne, natomiast niestety nie udało się uratować 13-letniej mieszkanki naszego powiatu. Jej rówieśnica została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala i również do szpitala trafił 45-letni mężczyzna. Pozostałe 3 osoby, została im udzielona pomoc medyczna. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Kierowca samochodu był trzeźwy. 19-letni kierowca Opla Astry został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem negatywnym. Również wstępne badania pod kątem środków odurzających były negatywne. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada nowe przepisy dotyczące m.in. wykonawców autostrad, a w nich zasadę. Dostajesz pieniądze dopiero jak zapłacisz podwykonawcy. Minister Ziobro zapowiada też utworzenie funduszu, na który będą trafiały pieniądze przeznaczone dla korporacji budowlanych realizujących zamówienia na rzecz państwa. Zanim główny wykonawca, główny konsorcjum, z reguły zagraniczna wielka firma budowlana otrzyma te pieniądze na swój rachunek, musi udowodnić, że zapłaciła podwykonawców. Ma powstać też specjalna komisja, która będzie szybko rozstrzygała kwestie sporne pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. To reakcja na nadużycia, do których dochodzi przy budowie autostrad. Wielu podwykonawców zostało już doprowadzonych w ten sposób do bankructwa.

Trójka Żąda Debiutu, Dajna Zanowisa, Dead. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie Wojciech i Mateusz, połowę zespołu Dajna Zanowisa, Dead. Kuba Kośba wraz z nami, też Paweł w Trinity. Dzień dobry, kłaniam się. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Pawłowicz, Tomasz Żąda, witamy. No właśnie, Kuba, pierwsze wrażenia. Bardzo, bardzo mi się podobał, tak się nawet trochę zawiesiłem, słuchając piosenki waszej. Trochę miałem gdzieś skojarzenie z David Bowie. Z Davidem Bowie też, ale gdzieś mi Pixies, nie wiem dlaczego, ale gdzieś Pixies słyszałem w tym. Ale bardzo, bardzo zjadliwe, bardzo mi się podoba. Bardzo nam miło w takim razie. No to jest taka piosenka, przy której można się troszkę, tak jak powiedziałeś, zawiesić. Tak. Troszkę sobie pomarzyć. No to jest ogólnie piosenka o podróży międzygwiezdnej. Także skojarzenia z Davidem Bowiem były jak najbardziej na miejscu. No, tak, taki countdown tam też na początku było odliczanie. Fajne, fajne, podoba mi się. Razem gracie jak długo? Około 3 lata. Od 2015 roku. Mateusz dołączył do nas rok temu. Więc 3 lata w trójkę i Mateusz od roku, tak. Macie tylko te 3 nagrania, czy płyta już gotowa? A, to znaczy dopiero jakby pracujemy. Te 3 numery to jest właśnie taka nasza epka, a że tak powiem nad kolejnym materiałem pracujemy, więc... Pracujemy, cały czas prace trwają, tworzymy i piszemy nowy materiał. Mamy w zasadzie już teraz nowe piosenki i teraz wystarczy po prostu wejść do studia i je nagrać. Ale wystarczy wejść, czyli kiedy to zrobicie? A, mam nadzieję, że jak najszybciej. No. Trzy piosenki to jest za mało. Trzeba więcej. Trzeba cały album nagrać. Zdecydowanie. No mało tego, pierwszy utwór po angielsku, ale pozostały już po polsku. Tak. W ogóle od pewnego czasu zacząłem pisać piosenki w języku polskim. Dawniej się wstydziłem, ponieważ uważałem, czemu się wstydziłeś? Że język polski to jednak trudny język i łatwo zabrzmieć w nim pretensjonalnie, jakoś tak sztucznie. I no ale używasz tego języka od dziecka. To prawda, ale żeby napisać fajny tekst, to naprawdę trzeba umieć. Ja się cały czas tego uczę, jestem dopiero na początku drogi pisania tekstów po polsku. Mam nadzieję, że będę ich pisał coraz więcej i te piosenki będą jednak po polsku. To w takim razie jeszcze jedna mała próbka. Kiedy w głowie szumi głos, jak radio nad lawal, a oni patrzą na mnie sięgdy, rzucam słowa w dal. Nie wiedzą, że wciągnęło mnie królowa śniegu biały węgiel. Tematów las pochłania mnie, a oni dziwią się, czy wiedzą, że wiedziałem ja i oni wiedzą też. Nie jestem taki pewien, nie. Ruchome piaski wciągają mnie. Zatrzyma mnie medyka, głos porobiony wybrzmiewa z moich ust. Mor w oczach, jednak ja wciąż brnę. Jak z filmu scena dzieje się. Thank you. Dinosaur Sadet. Kuba, widzę, też zawiesiłeś po raz kolejny. Tak, zawiesiłem się, pukałem sobie tak tutaj rytmicznie. Dobrze, że piszecie po polsku. To apel do młodych zespołów, żeby jednak nie pchać się tak na siłę w ten angielski, tudzież, nie wiem, ostatnio modny włoski i hiszpański jeszcze. Ale pisać w języku polskim, pewnie. Bardzo zgrabna kompozycja i fajny tekst, lekka taka piosenka, bardzo mi się też podoba. Piotr Kordaszewski dołączył do nas. Cześć. Nasz trójkowy kolega, dzień dobry. No i tak słucham i pomyślałem sobie, że u nas brak jest przebojowej, ale w takim dobrym znaczeniu tego słowa muzyki. Przebojowej, rockowej, takiej no niedołującej, niekoniecznie podnoszącej jakieś trudne życiowe tematy muzyki i piosenek. I wy właśnie jesteście przykładem takiego zespołu. Tak trochę mam wrażenie, że pierwsza piosenka i druga piosenka tak trochę jakbym dwóch różnych kapel słuchał, być może przez to, że i inna trochę faktura muzyczna, no i tekst angielski, a tutaj bardziej przebojowo, bardziej takie je, prawda? Po polsku tekst ten polski, no tak jak powiedział Kuba, taki lekki, mógłby być trochę ciut bardziej skomplikowany. To prawda. Bo on jest taki, po prostu usiadłem sobie na trawie, napisałem tekst, koledzy dołożyli muzykę. Ale tak jak mówię, ale dowolę taki przebój niż przebój pisany na klawisze, chociaż są ludzie, którzy lubią taką muzykę, przebój napisany na klawisze z trzema panami tańczącymi, nieskomplikowany, a być może skomplikowane, ja się nie znam, układy taneczne. Nie mam nic do takiej muzyki, są na pewno rzesze wielbicieli tej na te klawisze pisanej twórczości, natomiast ja do takich nie należę, dlatego wolę was. Super, super. Jak kiedy oglądałem wasze zdjęcie, to pomyślałem sobie, że pewnie wokalistka jest w zespole, a to nie. No ja jestem ja, czyli Wojtek. Na basie gra Sylwia, właśnie dziewczyna. Oprócz tego w zespole jest jeszcze Grzesiek, wybitny gitarzysta, czego mogliśmy tutaj posłuchać, jego fantastycznych solówek. No i jest Mateusz na perkusji. No tak, to jest nasz skład. Cztery osoby grające rocka. Mieliście grać koncert parę dni temu i co? Koncert się nie odbył. Koncert się nie odbył. Mateusz, dlaczego się nie odbył? No, to była dosyć ciekawa historia. Po prostu zalało nam scenę i trochę sprzętu. No i niestety z przyczyn takich pogodowo-technicznych musieliśmy go przesunąć. Fajna, duża scena, naprawdę fajne zaplecze, fajni realizatorzy, ale po prostu przyszła taka wielka chmura i wszystko zalało. I niestety musieliśmy ten koncert przełożyć. Czasem tak jest. Mieliśmy taką paszę, kiedyś 7 koncertów pod rząd na zalanych scenach graliśmy. No. Także rozumiem doskonale. Ja nie wiem, czy to trzeba jakieś akwarium zbudować, czy jakąś postawić, cokolwiek, no nie wiem. Ale sporo koncertujecie w ogóle, czy nie? Teraz mamy taką krótką przerwę, ponieważ Grzesiek wziął ślub. Jest w podróży poślubnej, także czekamy na pozdrawiamy niego. Pozdrawiamy. Gratulacje. Gratulujemy, tak. Musi do nas wrócić i jak tylko wróci, to uderzamy w koncerty. Mamy nadzieję, że znajdziemy też osobę, która się nami zaopiekuje muzycznie, ponieważ wciąż takiej osoby szukamy, po prostu, żeby to była osoba, która nas odciąży po prostu z pewnych spraw, żebyśmy my mogli się zająć muzyką. No dobrze, w takim razie jeszcze jedna próbka przed panami. Coraz bliżej są. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę na ten strzał. O ramię drasnął cię i już puścili psy. Ostrożnie bądź, ja cię tu w domu chcę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. obiecałeś im temat znów. Sto lat jeszcze będziesz tu, czeka ciebie znam. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Boże, proszę, pomóż mi, zanim padnę. Widziałem ten świat, ja nie chcę wracać tam. I w sercu mi gra, nie poddam się. Ktoś łapie mnie stróż. Trójka żąda debiutów zespół Dinosaurs Are Dead. I już widzę, jak Piotr mówi, to był teraz trzeci zespół. Nie, nie, to jakby jest potwierdzenie tego, co powiedziałem, że radośnie, energetycznie, żywo, zresztą panowie energetyczni nie tylko w tej piosence, ale i także i tutaj w studiu ich rozpiera. Przeważnie, Tomku, tutaj u ciebie goście tacy troszkę przestraszeni, jacyś no, wiesz, tacy... No pierwszy raz w radiu. Tacy tak właśnie schowani, a tutaj radość, energia, najchętniej widzę, że już by złapali za instrumenty i nam coś zagrali. Tak więc ja cały czas jestem na tak. Ja również. Widziałem, tutaj solówka była grana w powie R, jak to się nazywa? R-gitar. R-gitar. W tym momencie, jak jest ta solówka w Nie poddam się na końcu, zazwyczaj na koncertach Grzesiek wyrzuca gitarę na plecy, odwraca się tyłem do publiki i po prostu gra tą solówkę całą na plecach. No, tak. Kręgosłupem? Ekwilibrystem? Ja nie wiem, jak on to robi. Zupełnie nie wiem. A jeszcze jako ciekawostkę zawodowe dodam to, czego dowiedziałem się przed chwilą w trakcie piosenki, że kolega jest po farmacji, pracuje w aptece i to się nadaje do telewizji. No to prawda, to prawda. Dzisiaj wziąłem urlop, żeby przyjechać właśnie do Warszawy i być tutaj z wami. No to miło w takim razie. A Kuba Koźba też nie przez przypadek, bo już niedługo kolejna płyta w Trinity. Tak, 7 września będzie premiera czwartej naszej płyty. Będzie nosiła tytuł Ultramagnetic. No póki co wydaliśmy singiel i cieszymy się z dobrego feedbacku, jaki piosenka przynosi. To długo czekaliśmy na tę płytę, ciągle czekamy. Długo, tak, mieliśmy trochę personalnych zmian w zespole, zmienił nam się basista, pracowaliśmy nad materiałem, no też dość długo, ale szczęśliwie nagraliśmy, zarejestrowaliśmy płytę i też ku naszej uciesze czekamy na wydanie. Kiedy słucham utworu Telefon, to mam wrażenie, że to jest cały czas ten sam zespół. To nie ma jakichś radykalnych zmian przy nowej płycie. Nie, radykalnych zmian nie ma. No, takie mamy 4 osoby, 4 gusta muzyczne, tak się jakoś ścieramy i no, na pewno gramy prościej trochę i bardziej rockowo. Ale mniej już jest jakby tych regowych pulsacji w naszej muzyce. A no właśnie, bo ja was ostatnio tu na Agricoli słyszałem, prawda? Tak, i tak właśnie tak. Mówię, coś jakby trochę zmienili się bardziej w kierunku takim rockowym. Tak, zdecydowanie. Jakoś tak poszliśmy w tego rocka. Też jesteśmy już dojrzałymi mężczyznami, więc jakoś tak chyba naturalnie tak jakoś to się stało, że gramy takiego rocka. No ale jest też producent. Ten sam, co poprzednio? Tak, znaczy Agim Dżelili jest producentem płyty, tak jak poprzedniej Lego Rock. No, z wielu przyczyn braliśmy Agima i to był dobry trop i dobry wybór. Naszym zdaniem przynajmniej. To próbka w takim razie zespół Dinosaurs Dead będzie mógł ocenić ciebie w końcu. Okej. Trinity. Dziękuję, Kuba. Ładny utwór. Dziękuję bardzo. Czekam na całą płytę. Już niedługo. To była audycja Trójka Rząd Debiutów. Zespół Dinosaurs Adet dzisiaj grał dla nas swoje premierowe 3 utwory. A za tydzień Bukowicz.